Κάθε απόγευμα, τα παιχνίδια και τα τρεχαλιτά σταματούσαν σε μία στιγμιαία ανακοχή με την πείνα. Οι μαμάδες έβγαιναν στο κατόφλι και φώναζαν τα παιδιά να τους δώσουν το κολατσιό τους. Φέτες ζυμωτό βρεγμένο ψωμί πασπαλισμένο με ζάχαρη ή ψωμί με σπιτικό ντοματοπελτέ για την ντόπια μαρίδα, ψωμί πολυτελείας με βιτάμ και μερέντα μαζί με ζαχαρούχο γαλατάκι ρουφιχτό από το κουτάκι του για μας τους παραθεριστές από την πόλη. Με κάτι μάτια θεόρατα από την έκπληξη, κάθε απόγευμα ξανά ολοκένουρια η ίδια απορία. Πώς γίνεται να τρώγεται κάτι που λέγεται βρεγμένο ξερό ψωμί με νοπή ζάχαρη. Και ενώ μέχρι μια στιγμή πριν όλα τα παιδιά ήμασταν μια αδιαίρετη και ομοούσια παρέα στην αγωνία του κυνηγητού, εκείνο το κολατσιό ερχόταν να βάλει όρια, να ορθώσει ανάμεσά μας τα τείχη μιας ταξικής κοινωνίας. Άλλο όπελτες, άλλο η μερέντα. Άλλο το παιδί της πόλης και άλλο του χωριού. Άλλο το παιδί του χημικού και άλλο του κυρμίτσου του ψαρά. «Είμαστε ό,τι τρώμε», έλεγε ο φιλόσοφος Φόιερμπαχ. «Το φαγητό είναι τα λειτουργία, δεν είναι απλώς κατανάλωση. Είναι οικογενειακή και κοινωνική σχέση. Είναι ο τόπος όπου συναντώνται οι ανάγκες του σώματος με τις ανάγκες της ψυχής». Ο Πλάτωνας, με το Συμπόσιο, αναφέρεται στη διπλή χρήση του στόματος να χωνεύει το φαγητό και να εκφράζει το πνευματικό, σε πλήρη αρμονία όπως ένα ερωτικό φιλί. Η έλλειψη τροφής δημιουργούσε ανέκαθεν κοινωνικές συγκρούσεις, πολέμους, επαναστάσεις. Οι πρώτες ανθρώπινες κοινωνίες δημιουργήθηκαν από την ανάγκη διασφάλισης και ανταλλαγής τροφής. Από εκεί και μετά έγινε η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και επέκτασης των αυτοκρατοριών και του διεθνούς εμπορίου και έφερε σε επαφή διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες. Το φαγητό έγινε ένα βασικό στοιχείο στη νέα οικονομία, το οποίο προωθούσε και υποστήριζε όλες τις υπόλοιπες οικονομικές ασχολίες και τη δημιουργία των αγαθών. Η ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού αύξησε την ανάγκη για αυξημένες ποσότητες τροφίμων, με συνέπεια ο άνθρωπος να εκβιάσει τη φύση πρώτα και κύρια με την καταστροφή των δασών και την εντατικοποίηση των καλλιεργειών. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs des grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer, elle est à bercer le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. Παλιά, που δεν υπήρχε ακόμα δίκτυο ίδρευσης, οι κουζίνες δεν έμπαιναν στα σπίτια. Τα μαγειρέματα φιλοξενούσε ένα καμαράκι μια σταλιά στην αυλή. Μια πυροστιά με το πετρογκάζ, από το ταβάνι κρεμασμένο το φανάρι, τα σκόρδα, οι ρίγανες και τα κρεμμύδια, μια γούρνα και από πάνω της το βρυσάκι που έσταζε με το στανιό το νερό της λάτρας, ένα ντουλάπι βαμμένο με καφέ λαδομπογιά, ενίοτε μια στόφα με ξύλα, ένα μικρό τραπέζι στρωμένο με φαντεζή πλαστικό τραπεζομάντιλο. Ούτε πάγκι, ούτε ευκολίες που έλεγαν τότε. Χαμηλοτάβανο και δροσερό αυτό το κουζινάκι μαγείρευε για τους μεγάλους, για τα πολλά παιδιά, τους εργάτες που μάζευαν τις ελιές του χειμώνα. Μαγείρευε όλη μέρα και κάθε μέρα. Δεν γνώριζε γιορτές, αργίες και σήμερα δεν μαγειρεύουμε γιατί θα φάμε έξω. Σαν έμπαινες μέσα, ο αέρας μύριζε ξοκλήσι. Η ίδια ατμόσφαιρα, η ίδια αρχιτεκτονική του απολύτως απαραίτητου, η ίδια εσωστρεφής, γαλινεμένη άβρα, το ίδιο δέος. Μία πιο γήινη θρησκεία, η ίδια σιωπή. Η διατροφή είναι ένα πολιτισμικό φαινόμενο. Το τι τρώμε έχει σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον ίδιο τον εαυτό μας. Στη γαστρονομία αντανακλώνται ήθη και νοοτροπίες. Η τροφή θεωρείται σαν μία γλώσσα και ένα πολιτιστικό σύστημα και η γεύση είναι πολιτιστικά διαμορφωμένη και κοινωνικά ελεγχόμενη, τονίζει ο Λέβι-Στρος. Εκτός από τη γεύση, η μυρωδιά είναι που καθορίζει τις διατροφικές επιλογές. Η παγκοσμιοποίηση έφερε και τη διάδοση των διατροφικών συνηθιών των λαών. Ο κόσμος αλλάζει με ταχύρυθμο και μαζί με αυτόν και οι διατροφικές του συνήθειες. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της τρόπους να δημιουργεί καινούργια ήθη και κοσμοθεωρίες. Δεν τρώμε μόνο για να καλύψουμε την ανάγκη για επιβίωση, για να ικανοποιήσουμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, αλλά για να καλύψουμε και άλλες ανάγκες, ιδιαίτερα ανάγκες επικοινωνίας, παρότι κάποιες φορές η πρόσκληση σε γεύμα εμπεριέχει το στοιχείο της επίδειξης. Επίσης, πολλές φορές για να κουκουλώσουμε άλλες ισχυρές ανάγκες, όπως είναι οι σεξουαλικές ή ακόμα χειρότερα οι συναισθηματικές, δηλαδή σαν υποκατάστατη ικανοποίηση. Η έλλειψη αγάπης, στοργής, έρωτα οδηγεί σε κάποιον εθισμό και εδώ έρχεται το φαγητό να καλύψει νοσηρά την ανάγκη και το αίσθημα κοινού. Les souvenirs sont là pour m'étouffer. De larmes, de pleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Vous qui passez sans me voir. Me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir, passez-vous sans me voir? Un mot. Je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème. C'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu. Τα καλά πράγματα τα βρίσκαμε στα πόδια μας εύκολα, φτηνά και αβάδιστα. Το μόνο που μας πέδευε ήταν το φρέσκο αυγό από την Κότα, όπως το περιέγραφε κωδικά η γιαγιά, αφού τα άλλα της πόλης ήταν, λέει, της μηχανής. Κάθε απόγευμα αρχίζαμε την περιφορά στις εξώθυρες. Εκείνοι, οι αγέροχοι αριστοκρατικοί και ήρων Σκορπιός, προσποιούνταν το πιο μισοκακόμοιρο ύφος του ρεπερτορίου της, μας έβαζε μπροστά και άρχιζε τα παρακαλετά. «Κανένα αυγουλάκι, κυρά Βαρβάρα μου, για τα μωρά. Κοίτα την αδυναμία τους, δεν τρώνε τίποτε, ψυχικό θα κάνεις. Δεν ξέρεις τι τραβάω, τίποτε δεν τρώνε». «Αυγό», εντυπωσιαζόταν η κυρά Βαρβάρα, με τις 60 κότες. «Πού να το βρω καλό μου, με τέτοια ζέστα δεν γεννάνε οι κότες». Η ποσότητα και η ποιότητα των προϊόντων πρέπει να έχει σχέση με τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι με τη βούληση των παραγωγών. Η διαφήμιση δημιουργεί καθημερινά καινούργιες ανάγκες. Το ζητούμενο είναι ο κοινωνικός έλεγχος της παραγωγής να ελέγχει και να εγγυάται τιμή παραγωγή άχρηστων προϊόντων για τους πολλούς και αμφιβόλου χρησιμότητας για τους πλούσιους. Επίσης, να εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή του πλούτου σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής και όχι με τα βίτσια του κάθε αλλοπαρμένου. Η αγωγή υγείας είναι πλέον ανάγκη, γιατί τα άτομα μέσα από τη γνώση θα παίρνουν ελεύθερες αποφάσεις που θα προστατεύουν τη σωματική, την πνευματική και την κοινωνική τους ευεξία, ανεπηρέαστη από την προπαγάνδα η οποία δεν αναλύει το περιεχόμενο του θέματος. Η διαφώτιση έχει ως βασική της επιδίωξη την εκρίζωση των προλήψεων και την πληροφόρηση εκεί που υπάρχει άγνοια. Είναι το ζήτημα μιας πράγματι άφθονης τάσης και υπερκατανάλωσης τροφίμων αποδεδειγμένα επιβλαβών στην υγεία. Οι ταξικές διαφορές στο χωριό μας ήταν και είναι πάντα κάτι σαν θολό, αξεδιάλυτο τοπίο. Με τα χρόνια, μάλλον καταλήγω πως είναι το πιο δημοκρατικό χωριό στον κόσμο, αφού κανένας δεν δείχνει πιο πλούσιος από τον άλλο, κανένας πιο φτωχός από το διπλανό του. Για την ακρίβεια μάλλον, όλοι είναι λίγο πλούσιοι, επειδή όλοι έχουν πολλά χωράφια. Το χωριό μας σε μπερδεύει. Η κυρτωμένη, διπλωμένη στα δύο γριούλα που ζει όλη της τη ζωή μέσα σε μια ισόγεια περίπου τρόγλη, αυτή που είσαι έτοιμος να τη λυπηθείς με μια ελεημοσύνη, μετράει το κτηματικό της βιός σε εκατοντάδες προνομιού χαλιόδεντρα. Άρα εσύ και τα Σεν Λοράν μακό σου μάλλον είστε φτωχότεροι από εκείνη. ιστορικός πολιτισμός δίδασκε την τέχνη της ζωής. Έτρωγαν σιτάρι, κρυθάρι, ελιές, μέλι, κρασί, θαλασσινά. Θεωρούσαν ότι η έλλειψη αγωνίας και φόβου, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και των καταχρήσεων προστάτευαν τον πληθυσμό του νησιού. Κατά τη διάρκεια των ημερικών χρόνων το φαγητό ήταν απλό. Κρέας, ψωμί, κρασί. Στην κλασική Αθήνα έτρωγαν κρέας, χόρτα, κρεμμύδια, ελιές, φρούτα, γλυκίσματα, πουλερικά, λαγούς, πέρδικες, τριγόνια, κοτσίφια. Περισσότερο έτρωγαν ψάρια. Η κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών ήταν ένδειξη πολυτέλειας και πλούτου. Η κατανάλωση συγκεκριμένων ψαριών θεωρείται ενδεικτική ενοχλητικής πολυτέλειας, υπενιχτική ενός γενικότερου ενδονισμού. Παρομοίαζαν πολλές φορές τα σώματα των γυναικών με ψάρια. Η σεξουαλική επιθυμία ήταν για τους αρχαίους μας προγόνους δευτερεύουσα σημασίας σε σχέση με τις διατροφικές τους συνήθειες. Οι ειδονές του τραπεζιού είναι ισότιμες των άλλων ειδονών, διαρκούν περισσότερο και παραμένουν να μας παρηγορούν για την απώλεια των άλλων. Δεν υπάρχουν συγκλονιστικά νέα, η κατσαρόλα της ημέρας αποκτά ενδιαφέρον. Γίνεται είδηση. Ρεφρέν του πρωινού, το δικό μου κοκκινιστό θα εμπνεύσει το αυριανό μαγείρεμα της γειτόνισσας. Όπως σας είπα, καμία βαριά κληρονομιά δεν σκιάζει το χωριό μας. Την παράδοση εδώ δύσκολα την ανιχνεύεις. Χωριό αορίστος ελληνικό. Στη μαγειρική αυτό λειτουργεί απελευθερωτικά. Στα βουνά της Κρήτης, ας πούμε, ο τόπος, η γη, η πρώτη ύλη, οι συνταγές, όλα σου επιβάλλονται. Σε εξαναγκάζουν να υποκύψεις τη δύναμή τους. Θα το ένιωθες σαν ιεροσιλία να μαγειρέψεις εδώ πάνω κινέζικο γλυκόξινο κοτόπουλο. Εμείς πάλι, που δεν έχουμε και τίποτε σοβαρό να προασπίσουμε, σήμερα μπορεί να μαγειρέψουμε κολλιό στο φούρνο και τον υπόλοιπο να τον κάνουμε σούσι. Ή να φτιάξουμε μια κλασικότατη ζυγουρόπιτα με σπιτικό φύλλο και ό,τι περισσέψει από τη ζύμη να το μεταμορφώσουμε σε ινδικά πιτάκια ναν. Οι αρχαίοι έτρωγαν κρέας μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη στις γιορτές, γιατί ήταν ακριβό. Το κρασί ο Όμηρος το ονομάζει θείων ποτών. Ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός το θεωρούν θεραπευτικό ποτό σε λογική χρήση, γιατί βοηθάει την πέψη των τροφών, δίνει δύναμη και προσφέρει ήρεμο ύπνο. Άλλωστε, το νέκταρ που είχε ως βάση το κρασί το κατασκευάζαν στον Όλυμπο της Λιδίας, ανακατεύοντας κρασί με κυρίθρες και προσθέτοντας αρωματικά λουλούδια. Μαζί με την Αυροσία που είχε σαν βάση το μέλι, αποτελούσαν την τροφή των αθανάτων θεών. Αυτό οφειλόταν και στο ότι η τροφή τους ήταν διαφορετική από την τροφή των ανθρώπων. Αμβροσία σημαίνει αθανασία. Από το μύθο του Δία ξέρουμε ότι τρεφόταν από την κατσίκα αμάλθεια και από τις μέλισσες. Το μέλι θεωρεί το ουράνια η θεία τροφή. Μια άλλη βασική τροφή, ο κικαιώνας, αρχικά γινόταν από χυλό κρυθάλευρου, αρωματισμένο με φλισκούνι, αργότερα πρόσθεταν μέλι και κρασί. Κικαιώνα έτρωγαν οι μύστες των Ελευσινίων μυστηρίων. Στον Όμηρο, ο κικαιώνας αναφέρεται σαν το φάρμακο της Κύρκης. Το μέλι, λοιπόν, το χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Passer le grand Prosper sur la place Pigalle avec son beau petit chapeau vert et sa martingale à son air malabar et sa démarche en canard faut pas être bachelier pour deviner son métier Prosper yop la boum c'est le chéri de ses labes Prosper et yop la boum c'est le roi du macadam quand une femme se fait poisser par les roussins du quartier il la laisse tomber et il s'en va carrément faire son réassortiment dans l'arrondissement et quand sur le champ elles ne sont pas à la page Voulant fermement faire leur apprentissage Dans une ville de garnison Ils les envoient en saison faire un petit stage Il a de la classe et du flair Et yop la boum, prospère Et yop la boum Une ville de garnison, il les envoie en saison faire un petit stage. Il a de la classe et du flair, et yop la boum, prospère. Στο χωριό μας δεν έχουμε ανακύκλωση. Τα φλούδια από τα φρέσκα λαχανικά πηγαίνουν στις κότες ή όταν είναι πεντακάθαρα σαν τις ίνες από τα φασολάκια πετάγονται στο διπλανό χωράφι λείπασμα για το χορτάρι της επόμενης χρονιάς. Το φαγητό που περισσεύει και τα υπολείμματα του τραπεζιού ταΐζουν τα 8 αδέσποτα γατιά που μας φυλάνε από τα ποντίκια και τα φίδια, αυτά που χαίρονται και ό,τι μένει από το ψαράκι της ημέρας, εκείνο που ο Αθηναίος αποκλείεται να βρει, ακόμη και αν πουλήσει το δεξί του χέρι. Το ξερό ψωμί, αλλά και ό,τι απομένει από κανένα κοτόπουλο ή κοκκινιστό, μοιράζονται ανάμεσα στα γατιά και τις κότες. Για τις δύσκολες μέρες με τα όσπρια, οι γάτες βολεύονται με ψωμάκι παπαριασμένο στο γάλα και το λάδι. Τα λάδια των τηγανιών θάβονται σε μια γωνιά στο δίπλα χωράφι. Τα τσόφλια από τα αυγά τα σπάμε και τα θάβουμε, σπονδί στην καρποφορία του μποστανιού. Τα φρούτα που παίρνουν να σαπίσουν μεταμορφώνονται σε μαρμελάδες. Τα κουκούτσια τους θάβονται στο μποστάνι. Πού ξέρεις, μπορεί έτσι να γιορτάσουμε κάποτε τα γεννητούρια κάποιας βερικοκιάς. Στο χωριό μας έχουμε ανακύκλωση. Από την άλλη πλευρά, ποιος θα διαφωνήσει ότι ο ύψιστος στόχος της γαστρονομίας πρέπει να είναι η αποσυμπλήρωση της συμπλοκής των ιδεών με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η ανθρωπότητα, όπως και η παροχή στο άτυχο δίποδο μιας κάποιας καθοδήγησης ως προς το πώς να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τις ορέξεις του. Παραδέρνοντας ακατάπαυστα ανάμεσα στις μελέτες των επιστημόνων, στις εφευρέσεις των διαιτολόγων, στις μόδες των εστιατόρων και στις εγκαλυμμένες καμπάνιες προώθησης αγαθών, τουλάχιστον 1000 εμπορικών επιχειρήσεων, οι προσωπικές του προτιμήσεις καταντούν συχνά το έσχατο σημείο αναφοράς. Με την τυραννία της πολιτικής ορθότητας να τον υπονομεύει, ακόμη περισσότερο καταλήγει να γίνει ένα άτομο το οποίο αποφεύγει τα υποεξαφάνιση είδη, τη βιομηχανοποίηση των μεθόδων παραγωγής, την αποψήλωση των δασών, τη γενετική τροποποίηση και τις απάνθρωπες μεθόδους φαγής. Αν δεν είναι τόσο άτυχος ώστε να ανήκει σε κάποιο δόγμα, τότε, κατά πάσα πιθανότητα, θα ζήσει μια ζωή από τις πιο μίζερες, μέσα σε ένα ασφυκτικά εφαρμοσμένο αστρονομικό ζουρλομαντία. Διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ελένη Ψυχούλη μαγειρεύει του καλού καιρού» της Ελένης Ψυχούλη. Επίσης, διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα βιβλία «Η σούπα του Κάφκα» του Μαρκ Κρικ και «Το διαιτολόγιο του μυαλού και της μνήμης» του Οδυσσέα Πανδύ. Η μουσική ήταν των David Lang, Φρασουά Σαρχάν και Νόρτιν, παλιά γαλλικά τραγούδια από το CD «Café de Paris» και ένα απόσπασμα από την όπερα «Don Giovanni» του Αμαντέους Μότσαρτ. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.